ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल 10 सूत्र हैं। इन 10 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है। इन 10 सूत्रों में वेद व्यास जी ने सांख्य मत कैसे अयुक्त हैं उस सांख्य मत में कैसे विरोध है परस्पर अभ्युपगमों का उसे बताया। और सांख्यों ने इसे सुना और युक्ति से भी अपने मत में बताए गए दोषों का परिहार असंभव देख करके सांख्य वेदांत दर्शन में भी अयुक्तत्व दिखाने के लिए उपस्थित हो गए। तो सांख्यों का जो वेदांत मत में असामंजस्य बताने के लिए उपस्थित होना है उसे अत्र आह इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। सांख्यों को वेदांत मत में जो असामंजस्य दिख रहा है उसे सांख्यों के मुख से भाष्कर भगवान यहाँ रख रहे हैं। फिर उस असामंजस्य का सिद्धांती परिहार करेंगे। 425 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में नीचे से दूसरी नंबर पंक्ति में अत्राह है ना, इसका अवतरण टीका में है कि स्वमत असामंजस्यम असहमान सांख्य प्रत्यवतिष्ठते अत्र आह। स्वमत असामंजस्यम असह मानह, ये सांख्य का विशेषण है। सहमान तो कहते हैं सहन, जो कर रहा है उसे कहते हैं सहमान। असहमान कहते हैं जिसको सहन नहीं हो रहा है। क्या? तो असामंजस्य। असामंजस्य यानी अयुक्तता, सहन नहीं हो रही है। किसमें बताई गई अयुक्तता? तो स्वमत, इसमें स्व का अर्थ है सांख्य। तो सांख्य के मत में सिद्धांतियों के सिद्धांति के द्वारा इन 10 सूत्रों से बताई गई अयुक्तता को सहन नहीं कर पा रहे हैं सांख्य। तो अपने मत में असामंजस्य बताने वाले वेदांतियों को सांख्य कह रहे हैं कि आपके मत में भी असामंजस्य है। असहमान सांख्य प्रत्यवतिष्ठते। अत्र आह ननु औपनिषदानाम अपि असमंजसम एव दर्शनम। औपनिषद है वेदांती, और वेदांतियों का दर्शन भी असमंजस ही है। अपि शब्द सांख्य मत के असामंजस्य को दृष्टांत के रूप से बता रहा है। जैसे आप लोग हमारे दर्शन को असमंजस कह रहे हो, अयुक्त कह रहे हो, ऐसा आपका दर्शन भी अयुक्त है, असमंजस है। ये तो हुई सांख्यों की प्रतिज्ञा सूत्र रूप से, और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु भी सूत्र रूप से सांख्य बता रहे हैं कि तप्य तापक योर जात्यंतर भाव अन अभ्युपगमात। वेदांत मत क्यों असमंजस है? कहते इसलिए कि वेदांत मत में वेदांत मत में तप्य संसार, तप्य जीव और तापक संसार को भिन्न भिन्न नहीं माना। जात्यंतर भाव का तो अर्थ है भेद, और उसका अभ्युपगम का अर्थ हुआ संसार और जीव का भेद अंगीकार, और अनभ्युपगम का तो अर्थ हो जाएगा जीव और संसार के भेद का अनंगीकार। जीव और संसार को वेदांत मत में भिन्न भिन्न नहीं माना गया। जात्यंतर भाव अनभ्युपगमा सूत्र से कहा, इसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि तप्यो जीवः तापकः संसार तयोर भेद अनंगीकारात्। तप्य जो जीव, तापक जो संसार, इन दोनों का परस्पर भेद वेदांतियों ने नहीं माना, इसलिए क्या होगा, लोक में तो तापक संसार भिन्न है, तप्य जीव भिन्न है, लोक प्रसिद्धि तो ये है कि तप्य तापक का भेद, ये है लोक प्रसिद्धि, और इस लोक प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगा। तो लोक प्रसिद्ध ताप्य तापक भावो लुप्तेत, तप्य तापक भाव होता है भेद में, एक तप्य तापक भाव संबंध है, और ये तप्य तापक भाव संबंध बनेगा भेद में, हमेशा संबंध का स्वभाव होता है कि वह द्विष्ठ होता है, दो में रहता है, एक में नहीं, और यदि ये एक होंगे अलग अलग नहीं होंगे तो तप्य तापक भाव कैसे बनेगा, और संसार और जीव का लोक में तप्य तापक भाव संबंध प्रसिद्ध है, इस प्रसिद्धि का विरोध होगा, लोक प्रसिद्ध तप्य तापक भाव छोड़ने का प्रसंग आएगा। अब ये जो सूत्रात्मक वाक्य है पूर्व पक्षी का, इसका विवरण है तप्य तापक्योर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात, इसकी व्याख्या हो रही है एकम ही इत्यादि से, इसलिए एकम ही का अवतरण है विवृणोति, यानी सांख्य अपने हेतु का व्याख्यान करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। एकम ही ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपंचस्य कारणं अभ्युपगच्छताम्, एकस्यैव आत्मनो विशेषो तप्यतापको न जात्यंतर्भूतौ अभ्युपगन्तव्यं स्यात्। कहते हैं वेदांतियों ने सर्वात्मक एक ब्रह्म को समस्त प्रपंच का उपादान कारण माना है, एक ब्रह्म ही तप्य तापक आदि रूप से विभक्त संसार का कारण है, ऐसा अंगीकार करने वाले जो वेदांती, उनके यहां जगत का उपादान कारणभूत जो परमात्मा एक ही है, तो एकस्य एव आत्मनः विशेषो तप्यतापको, एक आत्मा ही तप्य यानी जीव बना और वही तापक संसार बना, ये मानना पड़ेगा। ते जात्यंतर भूतो न, यानी भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग उपादानक नहीं है, ऐसा वेदांतियों को मानना पड़ेगा। तप्य जीव की सत्ता अलग और तापक संसार की सत्ता अलग ऐसा नहीं है, अपितु ये एक ही सत्ता वाले हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो इनका जो तप्य तापक भाव है भेद न होने से उसका उच्छेद होगा। किसी ने कहा वेदांती के अनुयायी की एक शंका है, उसे यदि च एतौ इत्यादि भाष्यवाक्य के अवतरण के रूप में टीकाकार लिख रहे हैं ननु इत्यादि से, उससे पहले अभी जिस वाक्य पर हम लोगों ने चर्चा की उसका अर्थ टीकाकार बताते हैं, तथा च भेद व्यवहार लोप इति असमंजसम इत्यर्थ। तथा च का अर्थ है तप्य और तापक का जात्यंतर भाव सिद्ध न होने से, तप्य तापक भाव नहीं होगा लोक प्रसिद्ध, तो लोक प्रसिद्ध जो भेद व्यवहार है उसका लोप होगा, ये असामंजस्य वेदांत दर्शन में है, यह इस वाक्य का अर्थ हुआ। अब तप्य तापक की भिन्नता सिद्ध हो तो तप्य तापक भाव सिद्ध हो, तो वेदांति के अनुयायी सांख्यों को वेदांत मत में तप्य तापक भाव का प्रयोजक तप्य और तापक का जो भेद है वो भेद उपपन्न है, इस प्रकार बता रहे हैं। एक प्रकार से भेद यदि सिद्ध होगा, भेद की शंका होगी सांख्यों के प्रति, वेदांति बताएंगे तप्य तापक का भेद हो सकता है करके, तो फिर तप्य तापक भाव भी सिद्ध होगा, लोक प्रसिद्धि का विरोध नहीं होगा। ये दिखाने के लिए ही वेदांति के अनुयायी के द्वारा सांख्यों के प्रति ये शंका की जा रही है कि हमारे मत में आप बिना समझे सोचे ही तप्य तापक का जात्यंतर भाव अनुपपन्न है ये कह रहे हो, उत्पन्न हो जाएगा ननु इत्यादि से ही कहा जा रहा है टीका में, कि ननु तयोहो उपादान ऐक्येपि मिथो भेदो अस्तेव यथा एक वन्यात्मक यो हो औष प्रकाश यो हो अतो न व्यवहार लोप इति आशंक्य वन्य इव ताभ्याम आत्मनो मोक्षो न स्यात् इत्याह यदि च इत्यादिना। तो ननु इत्यादि से वेदांति के अनुयायी की सांख्यों के प्रति शंका वो है कि तयोः उपादान ऐक्येपि मिथो भेदो अस्तेव, तयोः यानी तप्य तापकयोः, तप्य जीव और तापक संसार, इन दोनों का उपादान एक होने पर भी, उपादान ऐक्येपि मिथो भेदो अस्तेव, तप्य जीव और तापक संसार का परस्पर भेद है, दोनों का उपादान तो एक है, उपादान में अभेद होने पर भी, उपादान एक होने पर भी उपादेय तप्य और तापक का परस्पर भेद है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया, जैसे औष्ण्य और प्रकाश इन दोनों का उपादान है अग्नि, वह अग्नि एक होने पर भी अग्नि का उपादेय जो औष्ण्य और प्रकाश ये दोनों एक नहीं है, प्रकाश और औष्ण्य का परस्पर भेद है और उपादान दोनों का एक है, तो अग्नि रूपी उपादान के एक होने पर भी जैसे उसके उपादेय औष्ण्य और प्रकाश परस्पर भिन्न है, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टांत में तप्य और तापक का उपादान एक होने पर भी औष्ण्य और प्रकाश के तरह परस्पर भेद सिद्ध हो जाएगा, और ये दोनों परस्पर भिन्न है यदि, तो इन दोनों में तप्यतापक भाव संबंध सिद्ध हो जाएगा, तो लोक व्यवहार कहां उच्छिन्न हुआ, लोक व्यवहार का लोप नहीं हुआ। इसलिए वेदांत दर्शन असमंजस नहीं है, समंजस ही है। इस प्रकार सांख्यों के प्रति वेदांति के अनुयायी ने शंका की, यानी वेदांत मत में लोक व्यवहार का लोपाभाव दिखाया। तो सांख्य कहते हैं यदि ऐसा ऐसी व्यवस्था बताओगे तो फिर वेदांत का जो प्रयोजन माना है उस प्रयोजन का उच्छेद होने की आपत्ति आएगी। वेदांत का प्रयोजन है मोक्ष, और वो मोक्ष कभी हो नहीं पाएगा, निर्मोक्ष प्रसंग आएगा वेदांत मत में, ये यदि चैत्यादि से कह रहे हैं। और यदि च इत्यादि से सांख्य जो दोष बताना चाह रहे हैं उस दोष को टीकाकार अवतरण में स्वयं कह रहे हैं कि इति आशंक्य वन्ने इव ताभ्याम आत्मनो मोक्षो न स्यात् इत्याह यदि च इत्यादिना। कहते हैं यदि औष्ण्य प्रकाश के तरह इनका परस्पर भेद मानोगे, और औष्ण्य और प्रकाश का धर्मी जैसा एक है वन्नी, और धर्म का परस्पर भेद, ऐसे तप्य तापक एक उपादानक होने पर भी परस्पर भिन्न है ऐसा मान लोगे यदि, तो जैसे वन्नी का वन्नी को कभी भी अपने विशेष औष्ण्य और प्रकाश से मुक्ति नहीं मिलती, उसके स्वरूपभूत धर्म है, तो वन्नी के साथ वे हमेशा रहते हैं, औष्ण्य और प्रकाश से रहित कहीं वन्नी दिखता ही नहीं, सर्वत्र जहां कहीं भी वन्नी रहेगा किसी भी काल में और किसी भी देश में, तो औष्ण्य और प्रकाश से युक्त ही होगा। तो जैसे वन्नी के औष्ण्य और प्रकाश वन्नी को कभी छोड़ते नहीं, हमेशा वन्नी से चिपके रहते हैं, ऐसे ही आत्मा के तप्य और तापक रूप जो विशेष हैं वे हमेशा आत्मा में बने रहेंगे सर्वत्र और सर्वदा, तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। संसार और जीव भाव बना रहे यही तो संसारित्व ही तो बंधन है, और ये तप्य तापक भाव यदि हमेशा बना रहेगा तो मोक्ष कहाँ होगा फिर। तो इस प्रकार वेदांत मत में यदि आत्मा के वन्नी के औष्ण्य और प्रकाश के तरह तप्य तापक विशेष हैं तो अनिर्मोक्ष प्रसंग नाम का दोष स्वीकार कर लो। लोक प्रसिद्धि का उत्पादन करना है तो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो मोक्ष है उसे छोड़ दो, प्रयोजन को यह आपत्ति आएगी। इसे यदि च इत्यादि से कहा जा रहा है। अब भाष्य की उस पंक्ति को देखिए, यदि च एतौ तप्यतापको एकस्य आत्मनो विशेषो शाताम स ताभ्याम तप्यतापकाभ्याम न निर्मुच्यते इति तापोपशान्तये सम्यक दर्शनम उपदिशत शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। तो वन्नी के औष्ण्य और प्रकाश के तरह आत्मा के तप्य तापक विशेष हैं ऐसा मानोगे तब तो कहते हैं ताभ्याम तप्य तापकाभ्याम स यानी आत्मा न निर्मुच्यते कदाचित अभी और कुत्रापि, कभी भी और कहीं पर भी इनसे मुक्ति आत्मा को नहीं मिलेगी। वन्नी को कहीं पर भी ले जाओ और कभी भी ले जाओ वह उष्ण और प्रकाश से युक्त ही रहेगा, और ये स्थिति होगी यदि तो अनिर्मोक्ष प्रसंग तो ही है, और शास्त्र भी अनर्थ की निवृत्ति का उपदेश करने वाला, अनर्थ निवृत्ति के लिए आत्मदर्शन प्राप्त करो, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो मुक्ति मिलेगी। तो सम्यक दर्शन से भी आत्मा के ये यदि विशेष हैं वन्ही और औष्ण्य के तरह, तो सम्यक दर्शन से भी यह आत्मा से अलग नहीं होंगे, तो अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। तो आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि शास्त्र अनर्थ निवृत्ति के उपाय के रूप में सम्यक दर्शन को बताने वाला निरर्थक हो जाएगा, ये कह रहे हैं। न निर्मुच्यते इति तापोपशान्तये सम्यक दर्शनम उपदिशत शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। ताप है त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दुख, और इस ताप की उपशांति है हमेशा के लिए निवृत्ति, उसके लिए सम्यक दर्शन रूपी साधन का उपदेश करने वाला जो शास्त्र है वह अनर्थक हो जाएगा वेदांतियों का। ये असामंजस्य है, सांख्यों को वेदांत मत में दिख रहा है। आगे हैं भाष्य में ही कि नहीं औष्ण्य प्रकाश धर्मकस्य प्रदीपस्य तद अवस्थस्यैव ताभ्याम निर्मोक्ष उपपद्यते। नहीं औष्ण्य प्रकाश धर्मकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्याम निर्मोक्ष उपपद्यते। दृष्टांत में बताया जा रहा है कि औष्ण्य और प्रकाश जिसके विशेष हैं, ऐसे प्रदीप को कहो या अग्नि को कहो, तदवस्थस्य अने औष्ण्य और प्रकाश से हमेशा संपन्न रहने वाला जो अग्नि, उसे ताभ्याम निर्मोक्ष न उपपद्यते। ताभ्याम यानी औष्ण्य प्रकाशाभ्याम न निर्मोक्ष उपपद्यते, प्रदीप को मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसे तप्य तापक से जो है आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब योपि जल तरंग वीची फेनादि उपन्यास, ये जो वाक्य आ रहा है वेदांती जल को, जल के विशेष वीची तरंगादि से जैसे मुक्ति मिलती है, वीची तरंगादि से रहित जल हो सकता है जैसे, ऐसे आत्मा मुक्त हो जाएगा तप्य तापक भाव से भी, रहित हो सकता है। इस प्रकार वीची तरंगादि दृष्टांत से आत्मा को तप्य तापक से निर्मुक्ति का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं वेदांति। तो वेदांति के इस दृष्टांत का भी अनुवाद करके सांख्य कह रहे हैं कि जल तत्व को भी कभी अपने विशेष विचित्र तरंगादि से रहित देखा नहीं जा सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती, ये कह रहे हैं सांख्य योपी इत्यादि से। योपी इत्यादि का अवतरण है टीका में, ननु सत्यपि धर्मिणी स्वभाव नाशो मोक्ष उपपद्यते। सत्येव जले विच्यादि नाश दर्शनात्, इति आशंक्य दृष्टांत सिद्धिम आह योपि इति। तो ये कह रहे हैं कि सत्यपि धर्मिणी स्वभाव नाशो मोक्ष उपपद्यते। धर्मी के रहते हुए भी यानी आश्रय के रहते हुए भी उपादान के रहते हुए भी उपादेय का धर्मों का स्वरूप नाश हो सकता है, स्वरूप स्वभाव नाशो मोक्ष उपपद्यते। कैसे? तो कहते जैसे जल तत्व के विद्यमान रहते हुए भी जल तत्व के धर्म जो वीची हैं, फेन हैं, तरंग हैं, ये नष्ट होते हैं तो जल थोड़ा ही नष्ट होता है। तो उपादान के रहते हुए भी विच्यादि का जैसे नाश हो रहा है, ऐसे उपादान आत्मा के रहते हुए तप्य तापक का नाश हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार यदि आशंका करते हैं सांख्यों के प्रति वेदांती के अनुयायी, तो सांख्य वेदांती ने जो दृष्टांत बताया उस दृष्टांत में असिद्धि बता रहे हैं। दृष्टांता सिद्धिम आह योपि इत्यादि से, योपि जल तरंग वीची फेनादि उपन्यास तत्रापि जलात्मन एकस्य विच्यादयोः विशेषा आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव इति। समानो जलात्मनो विच्यादिभिः अनिर्मोक्षः। ते कह रहे हैं औष्ण्य प्रकाश धर्मकस्य योपि जल तरंग वीची फेनादि उपन्यास। वेदांतियों ने जो जल तरंग वीच्यादि वीची फेन आदि का दृष्टांत बताया है कि जल के रहते हुए भी इनका नाश हो जाता है, ऐसे आत्मा के रहते हुए आत्मा के धर्मों का नाश, वो जो तापक संसार है चला भी जाए, यही तो मोक्ष है, तप्य तापक भाव की निवृत्ति हो जाएगी। ये जो दृष्टांत बताए उसका अनुवाद करके अब दोष बता रहे हैं कि तत्रापि दृष्टांत में कि जलात्मन एकस्य विच्यादयोः विशेषा आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव इति समानो जलात्मनो विच्यादि भी अनिर्मोक्ष। तो ये जो जल तत्व है उस एक जल तत्व के ही वीची तरंग फेन बुद्बुदे आदि विशेष है। यदि फेन शांत हुआ तो तरंग रहेगा और बुलबुले रहेंगे, कुछ न कुछ तो विशेष से युक्त ही जल तत्व रहता है। सांख्यों का कथन है कि सभी विशेषताओं से रहित जल तत्व मात्र को कभी देखा नहीं जा सकता। जल तत्व सारी विशेषताओं को छोड़ करके रहा हो ऐसा नहीं। इसलिए जैसे प्रदीप औष्ण्य और प्रकाश रूप विशेषता से रहित नहीं होता, ऐसे विच्यादि विशेषताओं में से किसी न किसी विशेषताओं से युक्त ही ये रहता है। कौन? जल तत्व। इसलिए कहा कि एकस्य तत्रापि जलात्मन एकस्य विच्यादयो विशेषा आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव, या तो प्रकट रहेगी या तो अभिभूत होकर के रहेगी, लेकिन ये विच्यादि जरूर रहेगी ही विशेषताएं। इति समानो जलात्मनो विच्यादि भी अनिर्मोक्ष। यानी जैसे प्रदीप का औष्ण्य प्रकाश से अनिर्मोक्ष है, ऐसे ही जल का भी विच्यादियों से अनिर्मोक्ष एक जैसा ही है, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्धश्च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच भेद अंगीकारे अपसिद्धांत अनंगीकारे लोक प्रसिद्धि बाध इत्याह प्रसिद्धश्च इति। तो वेदांती यदि तप्य तापक का भेद मानते हैं तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। अभेदवाद है वेदांतवाद, इस अभेदवाद रूपी जो सिद्धांत है उसको छोड़ करके भेदवाद रूपी अपसिद्धांत को अपनाना पड़ेगा भेद स्वीकार करने पर। और भेद नहीं मानते हैं तो वेदांत मत में लोक प्रसिद्धि का विरोध। तो ये दोनों पक्ष में तप्य तापक का भेद मानेंगे इस पक्ष में भी और नहीं मानेंगे इस पक्ष में भी, वेदांत मत असमंजसी है, अयुक्त ही है, सदोषी है। इस ये वेदांत मत में दिखाने के लिए सांख्य कहते हैं कि प्रसिद्धश्च अयम तप्य तापकयोर जात्यंतर भावो लोके। लोक में तप्य और तापक का भेद प्रसिद्ध है, सिद्ध है। कैसे सिद्ध है उसे ही तथा ही इत्यादि से बताया जा रहा है, तप्य तापक के भेद का विवरण है। तथा ही अर्थी च अर्थश्च अन्योन्य भिन्नो लक्षेते। अर्थी और अर्थ, अर्थी कहते हैं चाहने वाले को और अर्थ कहते हैं चाह के विषय को। अर्थ है काम्यमान और अर्थी है कामना करने वाला, कामयिता और काम्य। अर्थी है कामयिता, अर्थ है काम्य। कामयिता और काम्य इन दोनों का भेद लोक में प्रसिद्ध है। कामयिता अलग होता है, वो तो कामना का करता है, काम है इच्छा। इच्छा का कर्ता, इच्छा का आश्रय और इच्छा का विषय अलग अलग हुआ करता है। कामयिता और काम्य ये दोनों एक नहीं होते, सकर्मक धातु का कर्म और कर्ता ये अलग अलग हुआ करता है। अर्थी है कामना रूप क्रिया का वाचक जो सकर्मक धातु है कमुकांतो धातु, उससे कर्ता अर्थ में प्रत्यय होकर के कामयिता बनता है, वो कर्ता को बता रहा है इच्छा के। और अर्थ शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है, वह काम शब्दित इच्छा के कर्म को बता रहा है। और यदि इन दोनों का भेद नहीं मानेंगे अर्थी और अर्थ का तो क्या हो जाएगा, कर्मकर्त्री विरोध होगा। इसलिए लोक में कर्मकर्त्री विरोध न हो इसके लिए अर्थी यानी कामयिता और अर्थ यानी काम्य इन दोनों का विरोध प्रसिद्ध है, ये यहां पर कहा कि तथा ही अर्थी च अर्थश्च अन्योन्य भिन्नो लक्षेते। अर्थी और अर्थ इनका परस्पर भेद लक्षित होता है। यदि अर्थिन स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात् इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। अर्थो ही अर्जन अलाभादिना अर्थिनम तापयति इति तापक। और अर्थी यानी तप्य तयो अभेदे बाधकम आह यदि इति। अर्थ है तापक यानी काम्यमान जो पदार्थ है वह भी तापक यानी दुख का हेतु बन जाता है। आगे बताएंगे अर्थ भी कैसे अनर्थ यानी दुख का हेतु बन जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अर्थो ही अर्जन अलाभादिना अर्थिनम तापयति। अर्थी को अर्थ भी दुख कैसे देता है? तो अर्थ को जब अर्जित करना होता है अर्थार्जन के समय बहुत प्रयत्न करना होता है, कष्ट सहन करने होते हैं, जिनसे अर्थार्जन करते समय व्यवहार करना होता है, उनके दुर्व्यवहार को भी सहन करना होता है। ऐसे ये अर्थार्जन द्वारा अर्थ जो है अर्थी को दुख देता है, और प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ तो अलाभ के कारण भी अर्थ जो है दुख दे देता है। तो ये कहा अर्जन अलाभादिना अर्थिनम अर्थो तापयति इति तापक। इसलिए ये तापक कोटि में चला जाएगा। और इस अर्थ से दुखी हो रहा है, तप रहा है अर्थी, जिसको अर्थ की जरूरत नहीं है, वह न तो अर्जन में प्रवृत्त होता है, न अलाभ निमित्त से दुखी होता है। इसलिए अर्थी होता है तप्य। और तयो हो अभेदे, ये अर्थी जो तप्य और अर्थ जो तापक, इन दोनों का अभेद मानने में जो बाधक है उसे बताया जा रहा है यदि इत्यादि से। तो ये कहते हैं कि यदि अर्थिनः स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, यस्य अर्थिनो यद विषयम अर्थित्वं स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वं स्यात्। यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वं भवति, अप्राप्ते ह्यर्थे अर्थिनो अर्थित्वं स्याद् इति। यहां तक ये अर्थ और अर्थी, इन दोनों का भेद बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि यदि अर्थ को अर्थी से भिन्न नहीं मानेंगे तो अर्थित्व ही सिद्ध नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि हमेशा अर्थित्व होता है स्वभिन्न विषयक, स्वयं विषयक अर्थित्व, स्वयं तो स्वयं को उपलब्ध ही है, इसलिए तद विषयक अर्थना कामना नहीं होती। किसी को भी स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, अप्राप्त अर्थ विषयक इच्छा होती है। और ये अर्थ यदि वेदांति के अनुसार अर्थी से अभिन्न है, अभेद है यदि, तो अर्थी का स्वरूप ही बन गया। तो अर्थी से भिन्न न होने से अर्थी को स्वयं विषयक अर्थना नहीं रहेगी, तो अर्थित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। ये लंबा है इसलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं कल। यदि कल प्रतिपदा है परसों, ये चलेगा वहां तक। तस्मात भिन्नो ये तो अर्थार्थिनो, यदि ही अर्थिन स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात् से लेकर के तस्मात भिन्नो ये तो अर्थार्थिनो, यहां तक के ग्रंथ से सांख्य लोग अर्थ और अर्थी का परस्पर भेद बताना चाह रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे।